trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Donald Trump wzywa Ukrainę do kontynuowania walki i zwycięstwa w wojnie z Rosją. Drony zaatakowały statki z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na jednym ze statków jest poseł Sterczewski. Stopalko w Sejmie dwa projekty ustaw, które mają ograniczyć spożycie alkoholu w Polsce. Donald Trump zmienia front w sprawie Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który dotychczas mówił, że jego celem jest natychmiastowe powstrzymanie rozlewu krwi, teraz wzywa Ukrainę do kontynuowania walki i zwycięstwa w wojnie z Rosją. Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Markiem Wałkuskim. Marku, Trump spotkał się wczoraj w Nowym Jorku z prezydentem Ukrainy. Czy to Wołodymyr Zełenski przekonał go do zmiany stanowiska? Rzeczywiście mamy do czynienia ze znaczącym zwrotem, jeśli chodzi o podejście prezydenta Donalda Trumpa do wojny na Ukrainie. On dotychczas podkreślał konieczność jak najszybszego zakończenia konfliktu, sugerował ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy, mówił, że z tak wielkim krajem jak Rosja Ukraina nie jest w stanie wygrać. No i właśnie wczoraj po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim napisał w mediach społecznościowych, że jest przekonany, że Ukraina może wygrać tę wojnę, że Rosja jest słaba, że Ukraina może odzyskać zagarnięte przez Rosję terytoria, a nawet pójść znacznie dalej. To jest coś, czego wcześniej z ust Donalda Trumpa nie słyszeliśmy. No i rzeczywiście te słowa padły po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa należy przede wszystkim patrzeć, co zrobi, a nie co mówi. Dlatego czas pokaże, czy za tą retoryką pójdą konkretne działania, czyli dozbrojenie Ukrainy i zwiększenie sankcji wobec Rosji. Marek Wałkuski, dziękujemy za relację. A Polskę na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych reprezentują prezydent Karol Nawrocki i wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Flotylla z pomocą humanitarną płynąca do Strefy Gazy zaatakowana dronami. Propalestyńscy aktywiści informują, że ich statki uderzyło kilkanaście bezzałogowców. Poseł Franek Sterczewski, który jest na jednym ze statków, mówi, że na 10 statków 3 są uszkodzone, w tym ten, który płynie pod polską banderą. Jesteśmy na środku Morza Śródziemnego w okolicach Grecji. Został podniesiony alarm, ponieważ kilka statków z Global Sumut Flotilla zostało zaatakowanych przez drony. Usłyszeliśmy głośne wybuchy. Ćwiczyliśmy tego typu sytuacje. Zachowujemy spokój, nie damy się zastraszyć. All eyes on Gaza. Płyniemy dalej. W skład flotylli wchodzą aktywiści propalestyńscy, w tym szwedzka działaczka na rzecz ochrony środowiska Greta Thunberg. Statki zmierzają do Gazy, aby dostarczyć pomoc humanitarną i przełamać izraelską blokadę. Lewica chce wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw oraz nocnej prohibicji w pozostałych punktach na terenie całego kraju. Do Sejmu wniosła projekt ustawy w tej sprawie. Posłanka Lewicy Joanna Wicha zwróciła uwagę na problemy społeczne wywołane spożywaniem alkoholu. W tej chwili nasze SOR-y zamieniają się w izby wytrzeźwień. Zamiast leczyć chorych, przyjmują pijanych delikwentów. Czy naprawdę tego chcemy? Myślę, że nie. Pijani kierowcy to jest śmierć na drogach. To są nasi bliscy, którzy giną. Obciążone zbyt SOR-y to jest utrudniona opieka lekarska. I czas naprawdę z tym skończyć. A projekt Lewicy przewiduje także całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych. Dwa projekty ustaw dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi złożyła w Sejmie także Polska 2050. Jeden wprowadza możliwość badania alkomatem posłów uczestniczących w obradach Izby. Takie uprawnienie otrzymają członkowie Prezydium Sejmu, mówi posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak. Po pierwsze zaczynamy od siebie. Jak zapowiadał marszałek Szymon Hołownia, zależy nam na tym, żeby posłowie także czuli się odpowiedzialni za kreowanie standardów w kierunku tego, by wychowywać i być w trzeźwości. Ponadto Polska 2050 chce zakazać reklamy napojów alkoholowych, ale także bezalkoholowych, na przykład piwa 0%. O 8.13 w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce gościem Renaty Grochal będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Rząd zapowiada bardziej skuteczną walkę z nielegalnymi treściami w internecie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że nowe przepisy wprowadzają skuteczne narzędzia do walki zarówno z treściami pornograficznymi, pedofilskimi, jak i hejtem w sieci. Dotychczas, jeżeli chodzi o nielegalne treści, to sama platforma decydowała, co według niej jest legalne, co jest nielegalne. Dzisiaj ten stan się zmieni, bo wzmacniamy nadzór nad platformami. W ustawie jest wypisanych kilka elementów, takich jak kradzież tożsamości, handel ludźmi, treści pornograficzne, udział małoletnich w jakichś aktach, ale również oszustwa czy namawianie do samobójstwa. A za każdym razem, gdy system wyłapie nielegalne treści w internecie, zostaną uruchomione procedury zapobiegania takim zjawiskom. Do wprowadzenia przepisów obliguje Polskę unijne prawo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:05 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie. Trwa seria meczów Pucharu Polski PZPN i jak zwykle nie zabrakło sensacji, mimo że to dopiero pierwsza runda. Stal Rzeszów przegrała u siebie z Koroną Kielce 0-1, Warta Poznań przegrała z Polonią Bytom też 0-1, a Miedź druga, Legnica, uległa Świtowi Szczecin 1-3. Stal Mielec przegrała z Puszczą Niepołomice 1-2, Olimpia Grudziądz, Polonia Środa Wielkopolska 3-1. W starciu ekstraklasowiczów GKS Katowice po dogrywce odprawił z kwitkiem Wisłę Płock 4-2. Drugoligowa Stalowa Wola odpadła, uwaga, i tu sensacja, z piątoligowymi rezerwami LKS-u Goczałkowice z Łukaszem Piszczkiem. Tym Łukaszem Piszczkiem w składzie 1-3 Polonie Warszawa z zaplecza ekstraklasowego wyeliminował u siebie czwartoligowiec Gryf Słupsk. Było 1-0. Dziś w programie kolejnych 14 meczów. W piątej kolejce nabierającej tempa hokejowej Ekstraligi lider Unia Oświęcim po dogrywce pokonał GKS Katowice 3-2. ECB Zagłębie Sosnowiec pokonało STS Sanok 6-1. Energa Toruń GKS Tychy 3-5, a Komarch Krakowia uległa Polonii Bytom 0-4. A teraz kolarstwo szosowe i szczęśliwa siódemka przyświecająca naszej młodzieży, która dzielnie sprawuje się na Mistrzostwach Świata w Rwandzie. Przedwczoraj cieszyliśmy się z efektownego siódmego miejsca Mateusza Gajdulewicza w czasówce Orlików. Wczoraj siódma w rywalizacji juniorek finiszowała Maria Okrucińska. Również siódmy wśród juniorów był Jan Jackowiak. Dziś w programie wciąż nieoczywista konkurencja, sztafeta drużynowa mieszana w jeździe na czas. Nie milkną echa znikomego dorobku medalowego polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Tokio. Na podium stanęła jedynie Maria Żodzik w skoku wzwyż. Nasza wielka nadzieja i wielka gwiazda zarazem Natalia Bukowiecka była czwarta na 400 metrów, ale czuła się zadowolona z tego startu. Jestem zadowolona, bo przywiozłam tu formę najlepszą w tym sezonie. Pobiegłam też wynik lepszy od poprzedniego rekordu Polski, także uważam, że naprawdę fajnie. Natalia Bukowiecka startem w Tokio zakończyła sezon startowy. Dziś w Manili ruszają ćwierćfinały siatkarskiego mundialu. O 9:30 Włosi zagrają z Belgami, o 14:00 mecz Polska-Turcja. Więcej o tym w serwisie sportowym za godzinę. Halo, halo, 2 2 7 3. A nie wiem jak tam w innych miejscach kraju, ale już dzisiaj skrobałem szyby pod Mrągowem. Właśnie jestem przerażony. Skrobaczkami jesień się zaczyna. Tak, rześki poranek, ale po południu będzie okej. 16-17 stopni w większości kraju i słonecznie, wyjątkiem południe. Od Śląska do Podkarpacia, tam pochmurno, deszczowo i chłodniej. Okolice 10. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Jak mówimy do naszych pupili? 2 2 7 3. Cześć, słoneczko, ty moje kochane, foreściku, co tam u ciebie? Tak pieszczotliwie się zwracam do niego. Ten pies reaguje zupełnie inaczej, jest uśmiechnięty, można powiedzieć, merda ogonku. Ale czy w tych wszystkich puciu, puciu, kochany, można zabrnąć za daleko? O tym powiemy w Trójce za chwilę. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep. but you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Don't touch me, please, I cannot stand the way you tease. I love you though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted Love w Trójce, 11 minut po godzinie 7 na zegarach. Tu audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Poranna, proszę się nie zdziwić, że usłyszą teraz państwo Anetę Aftoniuk. Dzień a dobry, cześć. Kto jest takim zuchem i tak pięknie mówi do mikrofonu o tej godzinie? A kto jest takim merdam pluszakiem? Merdam ogonkiem dzień zadowolony. Dzień dobry, a kto tak pięknie słucha Trójeczki o tej porze? Och, jak miło was widzieć, uchem. Czy to w ogóle ma sens, takie mówienie do naszych zwierząt? No, no to teraz powiem dzień dobry, bo muszę się otrzepać teraz po tych słowach, tak jak pies po wyjściu z wody. No nie ma to sensu. To znaczy ma to sens tylko dla ludzi. No właśnie, z perspektywy człowieka pewnie ma, bo gdyby nie miało, gdyby nie robiło nam dobrze, to byśmy się tak do zwierząt nie zwracali. I robi tylko nam dobrze, bo zwierzętom wręcz przeciwnie. O. One patrzą na nas w takich momentach z pogardą i z politowaniem, gdyż albowiem wiedzą, że nie jesteśmy psami i kotami. I jeżeli próbujemy udawać ten psi albo koci głos w mówieniu do nich, no to one sobie myślą, no trudno, otwierasz saszetę, no to wybaczę ci, że robisz z siebie głupka, mówiąc krótko. Ale bardzo istotne jest to, że psy potrafią reagować na emocje w naszym głosie i dlatego my to robimy. To znaczy my chcemy, my ludzie, chcemy sobie zrobić lepiej, kosztem naszych zwierząt. No tak należałoby o tym powiedzieć. No to są bardzo mocne oskarżenia, tak to nazwę, i w takim razie szukajmy rozwiązania. Jeśli nie w ten sposób, który zaprezentowałaś na początku wejścia, to jak zwracać się do, no powiedzmy w tym przypadku psów, żeby zwracać się w sposób czuły i miły, taki związany z naszymi emocjami i tym, czym chcemy się podzielić z tym zwierzęciem, ale jednak właśnie, żeby nie przesadzać. No jeśli się chcemy komunikować poprawnie ze zwierzęciem, to trzeba się komunikować po zwierzęcemu, czyli nauczyć się na przykład mowy ciała psów albo kotów, a nie oczekiwać od nich, że one zrozumieją ludzką mowę. Bo oczywiście one to rozumieją, bo potrafią oddzielić emocje od słów, którymi te emocje wypowiadamy i dlatego reagują na te nasze piski i ciumkania i plumkania głosowe. Otóż to, mało tego, wiemy o tym z naukowych dowodów, że ewolucyjnie psy i koty no, żyją koło siebie i koło ludzi. Dlatego reagują na ludzką mowę, no tak jakby to było dla nich coś zupełnie oczywistego. Dlatego, że człowiek mówi do całego świata, dlatego, że to jest jego sposób jego opisywania. My mamy zmysł wzroku jako ten najważniejszy i gadanie jako coś, co pozwala nam świat opisać. A koty, psy mają zmysł węchu jako ten, który poznaje świat. I właściwie tylko mowę ciała i tą komunikację zapachową do opisywania świata. No bo zdajmy sobie sprawę, koty są drapieżnikami, które polują samotnie. Koty są cicho. Pan Dariusz, który dzwonił, mówił, że jego kot rzadko miauczy. No i właśnie, to jest prawda, panie Dariuszu, pozdrawiamy jak najbardziej. Dlatego, że koty, które polują samotnie, nie mogą miauczeć do swojej zwierzyny. One się zbunkrują w krzaku. Już nadchodzę. Właśnie. One się zbunkrują w krzunach, przyglądają się i nagle bam, jest chwycenie, zabicie i jest obiad. Aneta Aftoniuk dziś o poranku w studiu Trójki, jako także behawiorystka zwierząt, a może przede wszystkim w tym przypadku, tak. Po południu będziesz jako prowadząca zapraszamy. Tak właśnie. Ale zapytam o drugą stronę medalu, to znaczy, jeśli nie zwracać się w taki sposób bardzo czuły, ciuciuruciu, używamy tych onomatopei, to w jaki sposób zwracać się, żeby nie przesadzić w drugą stronę, bo przecież gwałtowne, agresywne zwroty do zwierząt, do psów, do kotów też raczej nie będą dobre. Nie będą dobre. Tak samo jak na przykład muzyka, która ma takie zwroty nagłe akcji. W różnych badaniach, w których pokazuje się, właściwie daje się do posłuchania różne dźwięki zwierzętom, no to to właśnie, o czym powiedziałeś, jest najgorsze. Czyli zwierzęta bardzo źle na to reagują, czują się zaniepokojone. Zasada ogólna czyli jest... Czyli nie powinno nas dziwić, jeśli na spacerze wołamy Szarik, ale chodź tutaj, chodź tu! Że on nie on przyjdzie. Jednak ucieka. Tak, bo on daje nam czas na to, żebyśmy się uspokoili i doszli do siebie i dopiero wtedy byli dla niego bezpiecznym obiektem. Ogólna zasada jest taka, że każdy preferuje dźwięki w swojej skali głosu i w tempie swojego bicia serca. Więc im my mówimy spokojniejszym tonem, im my mówimy niższym głosem do naszych zwierząt, to tym lepiej dla nich. I to też pokazują preferencje muzyczne. Muzyka klasyczna, w miarę taka łagodna, muzyka reggae, która jednak to bicie serca gdzieś w tym swoim rytmie ma. No ostry rock niestety nie. Heavy metal to najgorzej w ogóle. Techno to w ogóle absolutnie nawet nie jest muzyka z perspektywy zwierzęcia. Więc jeśli my sobie pomyślimy o naszym mówieniu do nich trochę tak jak o linii melodycznej, którą im fundujemy na co dzień, no to to nam da pewne wskazówki. Najgorzej jest mówić non-stop do zwierząt, dlatego że wtedy nasz głos staje się takim szumem, na który my już w ogóle nie zwracamy uwagi i wtedy zwierzęta też na nasz głos przestają zwracać uwagę, no bo właściwie wszystko jedno, jeśli ktoś mówi bez przerwy, to znaczy, że nie mówi nic istotnego. I teraz muszę zrobić ciszę, żeby wybrzmiały te słowa. Właśnie, to może w takim razie piosenka, żebyśmy nie mówili za dużo. To piosenka dnia w Trójce, The Favors, David's Brother. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Pain in my pleasure with a knife in my purse. Well, you never looked better, but I've never felt worse. Wash my sheets and change my number. Go to therapy, acupuncture. Saw you at the bar with David's brother. Should've stayed home. And took a shot. What a way to learn your lesson. Who you are and who you're not. My in the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother on the way home. Should've stayed home. like the bills coming around. The Favors, David's Brother. Zobowiązuje Aneta Aftoniuk, by więcej o tym utworze powiedzieć po południu. Doskonale się ta piosenka kończy, jeśli mówimy o komunikacji ze zwierzętami, bo ten głosik taki wysoki, cieniutki, idealnie taki jak głos zwierzyny, na którą można zapolować, więc zapowiada śniadanie. Zapowiadający śniadanie głos. O tej porze jest 7:21, zaglądamy w porannej audycji do prasy, ale dziś nie zajrzymy do prasy bezpośrednio. Zapytam za to Anetę o prasę wśród zwierząt. Czy mają swój odpowiednik tego, co my nazywamy gazetami, portalami społecznościowymi, czy portalami informacyjnymi? Wiele słupów, hydrantów i niestety też budynków obsikanych przez psy to jest właśnie odpowiednik ludzkiej prasy. One tam sobie zostawiają różne najważniejsze newsy dnia. Mało tego, mają też całe rubryki plotkarskie, no bo pies po zapachu potrafi stwierdzić, co inny obiekt, to dotyczy nie tylko psów, bo także człowieka, jadł na posiłek ostatni, w jakim jest nastroju, czy na przykład nie jest troszkę podziębiony. No, mnóstwo informacji sobie zostawiają tam na tych portalach. I to, no, nie namawiam państwa oczywiście do chodzenia i wąchania, ale to jest świat dla nas niedostępny, pełen informacji, tajnych dla nas. Tajnych. Pogódźmy się z tym, że nie wszystko dla nas będzie oczywiste. Zaglądamy też jednak do prasy ludzkiej, bo wczoraj mówiłem o tym państwu i czytałem w amerykańskich mediach informację o tym, że Jimmy Kimmel powróci w najbliższy wtorek. Tak, wczoraj był wtorek, należało się zorientować, więc wrócił dziś w nocy czasu polskiego. Wznowiona została emisja programu Jimmy Kimmel Live. No i tak, Jimmy Kimmel powrócił na antenę przy gromkich oklaskach publiczności i powiedział: cieszę się, że mogę być tu dziś z wami. Nie jestem pewien, kto miał dziwniejsze 48 godzin, ja czy dyrektor generalny Tylenolu, więc nawiązywał już do ostatnich słów Donalda Trumpa, ale było dużo łez, było dużo wzruszeń w czasie tego dzisiejszego nocnego z naszej perspektywy programu. Ciekawe, czy chodziło tylko o pieniądze, Aneto? Czy tylko to sprawiło, że Jimmy Kimmel powrócił, czy jednak ktoś poszedł po rozum do głowy, bo jego zdjęcie z anteny uznał za po prostu cenzurę? Wybieram drugą odpowiedź. Bramka numer dwa jest moim wyborem. Zdecydowanie chodziło o to, żeby jednak rozum wrócił do przestrzeni publicznej. A palcem zostało pogrożone Kimmelowi. Tak, ale myślę, że też to pogrożenie palcem obróciło się przeciwko grożącym i stąd ten powrót. Mówimy tu oczywiście o stacji ABC, to jest własność Disneya, a Jimmy Kimmel został zdjęty z anteny po komentarzu na temat zachowania ruchu MAGA czy skrajnej amerykańskiej prawicy po śmierci Charlie'ego Kirka. To w ramach przypomnienia. Mamy nie 20. Wchodzę ci w słowo, bo tak mi się skojarzyło, że absolutnie nie warto zadzierać z widzami. No to przede wszystkim. Ze słuchaczami też nie zadzieramy. O! Nosi kuchani, puciu, puciu, kuchani. Na to cię chciałam naprowadzić. 24 minuty po 7. Aneto, dzięki wielkie. Dziękuję, do usłyszenia.

Prezydent Trump zrozumiał, że Władimir Putin nie chce pokoju i wkrótce nałoży na Rosję bardzo mocne sankcje wtórne, powiedział republikański kongresman Joe Wilson. Polityk miał odbyć rozmowę z Trumpem na ten temat. Joe Wilson, zagorzały orędownik Ukrainy w kongresie, wczoraj spotkał się w Nowym Jorku z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jest autorem kilku projektów ustaw o dodatkowych sankcjach na Rosję. 7 organizacji charytatywnych wycofało księżną Yorku Sarę Ferguson z roli swojej patronki po tym, jak ujawniono jej mail napisany w 2011 roku do Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego. W mailu księżna przeprasza Epsteina za publiczne oświadczenie, że zrywa z nim kontakt oraz zapewnia, że zawsze był dla niej i jej rodziny oddanym i hojnym przyjacielem. Hojnych przyjaciół nie poznaje się w biedzie, czy może raczej wśród biednych. Inne przysłowie mówi: umiesz liczyć, licz na siebie. Kolejna umowa na mobilną łączność do wyrzutni Patriot będzie realizowana w polskich zakładach z Zegrza. Nazwa zobowiązuje. Umowa przewiduje dostarczenie ponad 50 takich węzłów. Kolejny serwis w Trójce o 8. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Umiesz liczyć, licz na siebie, ale teraz liczymy pieniążki w Ekonomii w Trójce. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Dzień dobry. Przewoźnicy są zadowoleni z decyzji o otwarciu przejść granicznych z Białorusią. Przejazd będzie możliwy od północy. Jacek Sokół z Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Nauczeni historią, czekamy fizycznie do otwarcia granicy. Jeżeli zostaniemy oszukani przez rząd, że ta granica nie będzie otwarta lub będą jakieś ograniczenia, zaczynamy nasz proces, do którego jesteśmy przygotowani. Według przewoźników po stronie białoruskiej utknęło prawie 1500 samochodów dostawczych. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała, że chce, by do końca roku Europa przestała kupować rosyjską ropę. Stwierdziła: Trump ma absolutną rację, pracujemy nad tym. Prezydent Stanów Zjednoczonych sugerował wcześniej, że USA są gotowe nałożyć, jak się wyraził, poważne sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że kraje NATO zrobią to samo, a także, że zrezygnują z kupowania rosyjskiej ropy właśnie. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych jest za rządowym projektem ustawy o rynku kryptoaktywów. Nadzór nad nim sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego. Będzie mogła karać na przykład za nielegalną emisję tokenów. KNF ma też prowadzić rejestr nieuczciwych stron oferujących kryptoaktywy. Najwyższa Izba Kontroli wytyka, że wykorzystanie kopalnianego metanu jest w Polsce zbyt niskie. To, czego nie udaje się wykorzystać, dostaje się do atmosfery, a to z kolei będzie grozić miliardowymi karami zapisanymi w unijnym rozporządzeniu. Ewa Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej mówi, że firma stara się zwiększać wykorzystanie metanu. Obecnie zagospodarowanie metanu przekracza 85%. W ubiegłym roku było to 72%, a w 2020 tylko 59%. NIK ma też uwagi do rządu. Według kontrolerów utrudnia on planowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem pokopalnianego metanu. Za euro płacimy teraz 4,26 zł, za dolara 3,60 zł, frank szwajcarski kosztuje 4,55, a funt brytyjski 4,87. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. W większości kraju będzie dziś słonecznie, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 16-17 stopni Celsjusza. W większości kraju, bo na południu od Śląska po Podkarpacie mokro, pochmurno i chłodniej, okolice 10 stopni. Czy prawo jazdy kategorii Q to takie na bryczkę? No bo Q jak kuń. Takie pytanie padło wczoraj w porannej audycji. Pojawiła się nawet jedna ciekawa odpowiedź, której prawdziwość sprawdzimy za chwilę. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Wczoraj w porannej audycji to państwo utkali nam opowieść o egzaminach na prawo jazdy, w której pojawiły się konne powozy oraz pomysł na prawo jazdy kategorii Q, jak kuń. Chciałbym powiedzieć, że na kunia to trzeba mieć kartę woźnic. Pozdrowienia z Karpacza. Pozdrawiamy Karpacz, ale zaczęliśmy się zastanawiać, czy na pewno ta karta woźnicy jest nam potrzebna. O, właśnie zmierza do studia. Dzień dobry, dzień dobry. Karolina Gonet. Jestem, dzień dobry. Woźnicza, woźnica. No, w każdym razie przyjechałaś bryczką, tak ustalmy. Czy w takim razie posiadasz kartę woźnicy? Próbowałam zdobyć taką kartę, ale to okazało się niemożliwe. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy na przykład w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego można zdobyć jeszcze takie uprawnienia? Nie ma takiej możliwości. Proszę, ośrodek egzaminowania. Czy też istniało coś takiego jak karta woźnicy? O matko boska, a o co tu chodzi, na konia? Czy można jeszcze zdobyć takie uprawnienie, czy ewentualnie państwo jakoś w tym pomagają? Nie wiem. Trzeba by sobie zadzwonić tam do siedziby głównej, do Krakowa. U nas jest tylko i wyłącznie kategoria A i B, nic poza tym. Takich nie, na kartę woźnicy nie. No to może musi mieć uprawnienia jakiegoś, może nie wiem, na traktor. No nie wiem, to z takim pytaniem do Wydziału Komunikacji. Ale to połączenie uprawnień na traktor z uprawnieniami na wóz konny, bardzo ciekawe. Wydział Komunikacji, jak słyszę, nie odebrał. No to pytanie w takim razie do ciebie, Karolino. Czy jest potrzebna ta karta, czy nie? Co ustaliłaś? Że dzisiaj mogłabym mieć taką kartę, ale byłaby uznana za kolekcjonerską. Dlatego, że karta woźnicy obowiązywała w latach 1962-97, czyli dawno, dawno temu. I wydawały ją powiatowe rady narodowe, które prowadziły też, uwaga, specjalny rejestr furmanów. I żeby ją dostać, wystarczyło znać przepisy ruchu drogowego, ale co ciekawe, nie sprawdzano umiejętności jazdy praktycznej, więc mogłabym postawić teraz tezę, że miałabym dzisiaj szansę, aby zdać taki egzamin. No i początkowo ta karta była potrzebna tylko przy transporcie zarobkowym, później już przy każdym zaprzęgu. No i wiek, który uprawniał do jej zdobycia, on się zmieniał. Najpierw to było 14-18 lat, potem 17, a w końcu coś po środku, czyli 15 lat. I w 97 roku dokument zniknął z naszego prawa i odtąd dorosły mógł powozić już bez żadnych papierów, że tak to ujmę. No a młodsi muszą mieć prawo jazdy, no albo jak dawniej kartę rowerową. Powiedziałaś o roku 97 jako o dawnych czasach. Telefony słuchaczy za 3, 2, 1. Ale skoro nie pamiętam. Nie potrzeba tych dokumentów, tej karty woźnicy, skoro to jest przeszłość, to będziesz przyjeżdżać bryczką na Myśliwiecką? Tak, już badałam rynek, już sprawdzałam grunt i podzwoniłam po różnych firmach, które zajmują się produkcją powozów i bryczek. Jak się okazuje, zagłębiem bryczkowym, tutaj taka ciekawostka, jest Wielkopolska. Więc w pierwszej kolejności interesowała mnie cena. To jednak chyba taka podstawowa informacja, którą warto zdobyć przed różnymi planami, przed zakupami. Ale no, nie wiem, czy odpowiedź, jaką usłyszałam, czy ta odpowiedź powinna mnie ucieszyć? Powiem tak, więcej jak 1000 mniej niż 1000. Mamy bardzo szeroki wachlarz, jeśli chodzi o produkcję. Więc przynajmniej miałabym z czego wybierać. Więcej jak 1000 mniej jak 1000. To bardziej taką za 1000 czy za 1000? No patrząc na to, że przydałoby mi się jeszcze ubezpieczenie OC, AC, to musiałabym dobrze rozplanować taką inwestycję. No, ubezpieczenia potrzebują ci, którzy używają wozów do przewozu ludzi. Do wozów sportowych się takich rzeczy nie używa, ale do przewozu ludzi owszem. No tak, przyjeżdżamy rano na Myśliwiecką, jest jeszcze ciemno, to ubezpieczenie, ale i światła. Wczoraj mówiliśmy o światłach, jesień to światła, tak, koniecznie. Wszystko się ze sobą łączy. Na szczęście producenci takich pojazdów, bryczek, oni o wszystkim myślą i zresztą też do tego zobowiązuje prawo, bo tutaj zacytuję, pojazd zaprzęgowy powinien być wyposażony w światła i odblaski. Kompletne oświetlenie, czy świata stopu, kierunkowskazy i świata do jazdy dziennej. Włączane pedałem hamulcowym, bo wszystkie wozy, które się na dzień dzisiejszy robi, są wyposażone w hamulce tarczowe. Aczkolwiek przy niektórych wozach jest tak, jak kiedyś to się robiło na korbę. Niektóre wozy są wyposażone tylko w korbę. Jest takie cięgno, które idzie na tylną oś. Są takie łapy, łapki, które dociskają koło i wóz jest zahamowany. I już nic nie rozumiem. Cięgno, łapy, łapki. Kopytka mają konie. Ja już planuję taką inwestycję, więc może zbiórkę założę. O, tak, o pewnych rzeczach trzeba pamiętać, jak słyszymy, ale o karcie woźnicy nie. Już nie obowiązuje coś takiego jak karta woźnicy, więc informacje z telefonu z wczoraj, z Karpacza, obaliliśmy z Karoliną Gonet. Bardzo dziękuję. Dzięki. Nie ma. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parę pecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. W życiu miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas. Jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Wpadniesz na gwiazdkę, wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się. Kiedy liście opadną, znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. To bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow w Trójce. Kwadrans mamy jeszcze do godziny 8:00. 8:13 rozmowa polityczna bez uników. A tematów jest wiele, chociażby zgromadzenie ONZ, które przynosi treści dla twórców memów. Obrazki z ministrem Sikorskim i prezydentem Nawrockim, ich uśmiechy, ich spotkanie to chociażby jeden z elementów. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, będzie twoim gościem. Będzie moim gościem. Myślałam, że powiesz, że w studiu, ale nie. Nie, to nie będzie to tradycja, że tak jak było z Jakubem Stefaniakiem, wiceszefem kancelarii premiera, bo myliłam się w programie, że prezydenta, ale dzisiaj będzie człowiek z kancelarii prezydenta, gdyż Karol Nawrocki, prezydent Polski, przemawiał w ONZ-cie, mówił o ideologii, która doprowadziła do finansowania Rosji, kupowania surowców przez kraje europejskie. Będziemy rozkładać na czynniki pierwsze przemówienie prezydenta Nawrockiego, ale to nie jedyny temat, jest sporo spraw krajowych też do omówienia. No chociażby pojawiają się projekty związane z zakazem sprzedaży czy reklam alkoholu. Pytanie, czy prezydent by takie ustawy podpisał, bo ono się pojawia za każdym razem w ostatnich tygodniach. Tak. Renata Grochal wraca z gościem o 8.13. Dziękuję i zapraszam. I was talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. Wonder Horse w trójce, The Rope. A skoro Wonder Horse, to dobrze, bo teraz głos słuchacza w sprawie pojazdów zaprzęgowych i planów Karoliny Gonet. Dwie dwójki i siedem trójek. Bryczka, fajnie, ale ten motor to też zwierzę. Tu się pojawiają duże koszty i problemy, bo sam koń kosztuje, trzeba go zaparkować, a przede wszystkim utrzymać. I to nie jest tylko garaż na roczkę i na konia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich koniarzy i miłośników zwierząt. No to chyba był głos rozsądku. Mamy 10 minut do godziny 8:00, o tej porze w trójce muzyczna opowieść Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Lily Allen, Smile. Trójka żółtodziobów trafia do studia i po prostu dobrze się bawi, a przy okazji zapewnia sobie przepustkę do wielkich karier. To historia spotkania Lily Allen z duetem producenckim Future Cut, tworzonym przez Tunde Babalolę i Darrena Lewisa. Ona, jeszcze nastolatka, córka znanego brytyjskiego komika Keitha Allena, próbująca swoich sił jako wokalistka. Oni, drum and bassowy tandem z Manchesteru, który marzy o produkowaniu popowych przebojów. W tej konfiguracji powstało większość materiału na debiutancki album Lily Allen, All Right Still. Producenci wspominają, że wszystko zaczynało się od linii melodycznych wymyślanych przez Lili, które następnie oni organizowali w strukturę złożoną ze zwrotek i refrenów. Jako koneserzy historii popu wiedzieli również, że jest dobrze, gdy chwytliwa piosenka posiada mostek, zwany branżowo środkową ósemką. Okazało się jednak, że gdy poprosili wokalistkę o dopisanie tej części do utworu, ona zupełnie nie wiedziała, o co im chodzi. W piosence zostało więc zaimprowizowane wcześniej la la la. Smile to rzadki przykład popowego hitu, który zderza ze sobą radosną, słoneczną muzykę i osobisty, szczery tekst. Future Cat oparli piosenkę na samplu z Free Soul, The Soul Brothers. Lily Allen w tej konwencji czuła się zupełnie naturalnie. Jak wspominała, przyjaciel jej taty, niejaki Joe Strummer, znany z grupy The Clash. Często puszczał jej takie dźwięki, gdy była dzieckiem. Z kolei tekst Smile jest skierowany do byłego, niewiernego chłopaka, który błaga o przebaczenie, płacząc Lili w słuchawkę. Ale ona już tylko się na to z politowaniem uśmiecha. Obok kilku innych wczesnych singli Lily Allen, Smile utorowało jej drogę do sławy za pośrednictwem serwisu MySpace. Producenci wspominali, że wpływ serwisu na branżę muzyczną był w tamtym momencie tak duży, że gdy Lily pewnego dnia umieściła wśród swoich znajomych dwie nieznane jeszcze początkujące wokalistki, Adele i Kate Nash, następnego dnia obie nie mogły opędzić się od telefonów z wytwórni. Z kolei Future Cat dzięki temu sukcesowi uzyskali przepustkę do pracy z takimi gwiazdami jak Rihanna, Shakira czy M.I.A. Piosenka do wyjaśnienia. Kolejna historia od Kuby Ambrożewskiego w porannej audycji jutro o tej samej porze, około 7.50, ale dziś jeszcze, zgodnie z tradycją, po opowieści o utworze Smile Lily Allen, tej właśnie piosenki słuchamy. Za 7 minut 8. What'd you do that for?